第五十五课，读经，二百五十一页，创世纪第二十一章二十二到三十四节。 ויהי בעת ההיא, ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמור, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה. ואתה הישבה לי ואלוהים הנה, אם תשכור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך, תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. ויאמר אברהם, אנוכי אשבע. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ויאמר אבימלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, וגם אתה לא הגדת לי, וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבימלך, ויכרתו שניהם ברית. ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדהן. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה הנה שבע כבשות האלה אשר הצבת לבדנה? ויאמר, כי את שבע כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. ויכרתו ורית בבאר שבע, ויקום אבימלך ופיכל שר צבאו, וישובו אל ארץ פלישתים. ויתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים.